جميع عباس پرچم عباس ہاں یہی پرچم حسین فوج کا بن کر نشان جس گھڑی پہنچا تھا فوج اشکیا کے درمیان ہر طرف سے آ رہی تھی بس صدائے علمہ نعرہ عباس طور تھی فرشتوں کی زبان پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس اسلم کے ساتھ ہے چھوٹا سمجھ کی زا بندھا بازو عباس پر جے سے ہو تعویز وفا نالم اس سے جدا ہے نالم سے یہ جدا اس علم پہ سایہ افغان ہے دعائے سیدا پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس یہی پرچم علی کے ہاتھ میں ہر جنگ میں کربلا پہنچا دعائے سیدہ کے رنگ میں ہاں اسی پرچم کو گڑا خالی نے سنگ میں دوڑتا ہے خون اس کو دیکھ کر رنگ میں پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس اسی پرچم سے آیا کربلا میں انقلاب لے کے اس کو جب گیا در یا پہ ابن بوترا چملی موجوں نے بڑھ کر اسپ غازی کی رکا اس کے پنجے کی چمک سے روشنی لے آفتا پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس جب تلک اونچا رہا کربل میں غازی کا عالم آ سکے نہ خیمہ سر پر میں آدھا کے قدم یہ علم ٹھنڈا ہوا رونے لگے شاہ امم رو کے کہتے تھے یہی تھا میرے لشکر کا بھرم پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس علم دھارا تھا زینب اور سکینہ کے لیے دھوپ میں اچھاؤں تھا یہ شاہ والا کے لیے اس کا گرنا موت سے بڑھ کرتا آقا کے لیے موت کا پیغام یہ پر چمتا آدھا کے لیے پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس آج ہر گھر پر علم ہے میرے غازی کا سجا حضرت زینب کی پوری ہو گئی آخر دعا مرحبا عباس غازی مرحبا صد مرحبا اسما تو جھک گیا تیرا علم اونچا رہا پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس اسلم کی شان تو اس روز دیکھے گا جہاں آئے گا جس روز اس پر چمکا وارث بار وہاں کفر کی بستی پہ ٹوٹے گی ہزاروں بجلیاں مومنوں کے سر پہ ہوگا اسلم کا سایہ پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس پرچم عباس یہ علم اب تک حسینی فوج کی ہے یادگار حشر تک قائم رہے گا اعتبار و اختیار دیکھیں گے ریحان اس پر چمکی سبز دن بہار اس کو لے کر آئیں گے جب مہدی عالی وقار یہ منظر بدلے گا اس دن یہ مسلمان سنبھلے گا یہ مٹی سونا اگلے گی یہ چرخ دوہر برسائے گا ہر ایک نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا غازی کا عالم لہراتا ہوا جب میری آخر آئے گا، میرا شہادت ہے جس کی وہ مولا سے مل جائے گا، روز ساری دنیا میں غازی کا عالم لہرائے گا، غازی کا عالم لہرائے گا، سب ساتھ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، ارجام عباس کا، ارجام عباس کا، ارجام عباس کا، ارجام عباس کا، ارجام عباس کا، ارجام عباس کا، ارجام عباس کا، ارجام عباس کا.